בעזרת השם נעשה ונצליח. בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט, חלק ראשון. הלכות דיינים, הלכה א'. דיני ממונות בשלושה. על פי המאמר המתחיל מישר דסקינה במאי חתחלה וכו', עיין שם בספר ליקוטי א', סימן למד. כי הדיינים הם בבחינת מלכות, כי הם מושלין וטובעין וחופין לדין, ופוסקין הדין והמשפט כדרך המלך, בבחינת דינה דמלכותא דינה. וכן כתב רבנו נירוי העיר שעל ידי המשפט עולה המלכות. ועל כן צריכים הדיינים להיות שונאי בצע. כי תיקון המלכות הוא על ידי שונאי בצע, כמו שכתב רבנו נירוי העיר במאמר הנ"ל. וזה בחינת ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר עיני חכמים. היינו על ידי פגם השוחד, שהוא אהבת ממון, על ידי זה נפגם המלכות שהוא בחינת בת עין, והיא בחינת חוכמת התאה עיין שם. וזהו יעבר עיני חכמים דייקה. ועל כן הדיינים הם שלושה, כי עליית המלכות אל אור הפנים, שמשם חיותה הוא בשלוש רגלים כמו שמבואר שם. וזה בחינת שלושה דיינים כנגד שלושה רגלים שעל ידם עולה המלכות הנ"ל. כי התלמידי חכמים הם בחינת יום טוב, כי קדושת יום טוב תלוי בהם, כמו שכתב רבנו נירוי העיר סימן קל"ה. כי השלושה דיינים הפוסקין הפסק דין הם בבחינת הלכה כרבים, כדאית בתיקונים דלית רבים פחות מתלת, דהינון מסתרה דהוואן, דעלי ויתמר הלכה כרבים. והשלוש רגלים הם בחינת שלושה אבות כמובן. נמצא שהדיינים הם בבחינת הוואן, בחינת שלוש רגלים. ועל כן מוזערין ביותר על נשיאת פנים בדין, כדי שלא לפגום באור הפנים. כי הם צריכים להעלות המלכות אל אור הפנים שמשם חיותה, כמו שכתוב שם כנ"ל. וזה בחינת תבוא מתונים בדין. ופירוש, דהיינו שאם יבוא לפניו דין אחד שתי פעמים או שלוש פעמים, אל יאמר וכו'. אלא צריך בכל פעם לחקור הדין היטב. כי עליית המלכות אל השכל שהוא בחינת אור הפנים, כי היא בחינת חוכמת התא שנצטמצם בה השכל העליון כמו שמבואר שם. כי הדיינים צריכים להעלות המלכות מנפילתה. כי אלו שיש ביניהם הריב הוא בחינת נפילת המלכות שנפל אצלם. כי מחוק המלכות שיתנהגו בני אדם ביושר ולא יעשה שום אחד עוולה נגד חברו, רק שיהיה ביניהם שלום ושלווה, כמו שאמרו, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלאו. וכמובן לאל שהמלכות תיקונה בבחינת שלום. ואלו הבעלי דינים שלא התנהגו ביושר בחוק המלכות, עד שנעשה ריב ודין ביניהם, נמצא שהמלכות נפל אצלם. ועל כן מצוותם שיגשו אל המשפט לפני הדיינים, והם מעלין פגם המלכות מביניהם ועושים שלום ופוסקין הדין וכנ"ל. ועל כן צריכים בכל פעם לחקור הדין בשכלם כדי להעלות המלכות שעיקר עלייתה אל השכל כנ"ל שמשם חיותה כנ"ל. וזה צדק צדק תרדוף למען תחיה דייקה. כי על ידי הבית דין יפה שהם מעלין המלכות אל אור הפנים, שמשם מקבל את חיותה כנ"ל, על ידי זה נמשך חיות גם למטה. כי כולם מקבלים חיות על ידה, וזה שאמרו רבותינו ז"ל מבית דין השק על גלימה, זימרה ואזל באורחה. כי היית שם במאמר הנ"ל בסופו שתיקון הכל, או על ידי בחינת תיקון המלכות עיין שם. ועל כן, אחר שקיבל את הדין, שאזי נתקן אצלו בחינת המלכות, שבתחילה נפגמת אצלו כנ"ל, על כן זימרה ואזיל וכו', כי נתקן בחינת הכל שהוא בחינת המלכות, כנל.